waaye su delloo ci baxaw dana xam ne am na fuñu toog, dana xam ne njëg bi, dana xam ne mooy ngànnaay. Ndax salaatam ba mu naan ak doan ul sillaaul muminin law nee na ñaan mooy ngànnaay julit. Kon julit bi defal ñaan dana mu seet. Sëriñ Touba mi nga xam ne moo fondement yoon bi dafa takko ay nit yoo xam ne lam leen tegle mooy jàng alquran kes bi xam xëy xamuñ woon xamuñ lan lu la. Dañuy lekk ak dañuy naan ak dañuy sol ak seen lépp moo ko dal ba bis yàlla tey bi loolaa ngi dox. Booloo ma xam ne jàng alquran rek bu ñu xëyee jàng lañ war jàng kiram bisbaar ñoom tax seen jàng. Keroog ba mu tàmbalee woote ba bis yàlla tey bi loolaa ngi dox. Ku nekk xalifa rek loolee yaay war efaas boobu naan. Moom la tuddee daara kaa kon loolu la bu ca njëriñ nekk doon du ko def. Sàkk kuréel boo xam ne jàngi xasaay mooy seen lëddi ñu tuddee ko kuréelu xasaay ca jamono Sëñ Touba loolaa ngi dox. Sàkk ay nit ñoo xam ne ngëf seen kuus bi def ay ñaan cap mooy seen lëddi. Yàlla leen sax ñaan ñu yóbbu leen ci yenn baas teg leen fa ngir lan ñu def ay ñaan. Ndax alam bi dafa am baram yoo xam ne dañ fay nangoo ñaan te ñoom yàlla xam leen leen lañu yónni nit demal barab sàngam ñaan. Parce que lu tax mooy xaal ba fa nekk ak suuf sa fa nekk ak que ça leer dafa nekk soo fa ñaanee ci lañu gën a nangu ñaan bi yeneen barab. Loolu yëpp nit yàlla dañ ko daan jox te loolu la ba bis yàlla tey bi mu ngi dox ci yoon waaw. Te Moussa daan nañ toog naan da leen ma ñaanal nañ toog jël matla bu sifa yi seddale ko du ko ñaanal lu bari te daf ci daan soññ. Kon ñaan dafa am solo te maslakul hudda ak yoon miñ aw ak liñ bëgg faw ñu ñaan yàlla mu yombalal ñu ko te bàkkilal ñu ko te may ñu ko it. Duut nag toog rek ngëf kuus bi wax ko waaye bi ñu waxee wax li ñu war a wax ba lépp def lañ war dañu jox nag jox jox jëm te loola jëf jëm te loola. Salaat naaria nit yàlla yëpp màtte nañ wax ne nit safaray def matt noonu lay def soxlay doom aadama. Mag ñi ñëpp ko man ñëpp ko gànnaayoo suñ moo fa jàpp moom la ngi day def yàlla fa seen njàpp kon gànnaay la ci mag ñi waaw. Alquran waxuñu ko moom xamul kenn ci kilifa yi ko xam ne du tasoo nga sa bopp kaamilu alquran lu tax da nga xam la ca ne gis nga jullit lañu diine islam lañu dund yonente bi alayhis salaam lañu roy Sëñ Touba lañu roy royuñ keneen. Kon nit ki boo ko rey fa mu cogoon tànkam boo ko manee da nga fay teg sa tànk boo ko mën nga jéem ko rek da lay roy ba rek donte mënoo mel ni moom it sa sañ ne rek xàq saa la nga mën nga def ko sa Moussa de def noonu Sëñ Touba de jaruma guddi na tabaat na loolu li mu teg mooy mënumaa mel ni moom waaye fas naa ne fu mu teggee tànkam ma jëm fa teg sama tànk wax la dëgg su fekkee noonu lay doxee moom xàq saa bu xàggee rek ma lu mu am mu am ko. Nit ki daal boo koy roy daal fa mu jaar ngay jaar nam mel ngay jéem a mel lam nekk ca ngay jéem a nekk bu yàggee rek nga bokk ci moom wante di roy nit mu xaw fii nga aw fële te ne moom lay roy mu mel ni nga mel neneen te ne moom lay roy yow yaa gën a xam sa bopp ne roy la ko xam nga ko. Kon nag ñi ñuy roy mooy gars yu baax ñi ñuy roy ñu jéem a jaar fa njaar doonte mënuñu mel ni moom ñoom waaye ñu jéem ko rek yàlla tax mooy baaxee jaam te mooy dimbale jaam waaye nag kaxaw ci yoon te góor-góor nag moom ñu dimbale am na koy nettali il fallu muy xetli waa ji fekk ko ci kaw yoon wa mu arrêté ko mu yóbbaale ko mu ne xëllëg yoo ma xeyam tëm nii rek sañ fa nañ leen set ci yoonu de waaw te ñuy dimbale dañ koy set ci yoon wa de saa kon nag ñu jéem a tegu ci yoon te jéem a góor-góor rek te ñaan yàlla rek parce que soxla yi bëri nañu ndax wax wa nekk sax daa gis ne soxlaa mi taxaw te lam laaj bëri na lool te bëgg nañ mat nañ ko bëggee te doole ji xamul xam-xam bi tollu foofa kon foog ñu ñaan yàlla di mu yombal nañu fa bu ñu bunti xewal ji ba lépp man ñu yomb bañ man ko amee nañ ko bëggee loolee la ñuy ñaan yàlla defal leen ko di zaay ak di baati te nag ñaan gi nag lool rek li ñu jéene ca fajub xaajo saa su nekk ci kaamil deeg ci salaat naar yaa ci kurus yeeg kenn ku beru na nga ñaanal maslakul hudda gannaa boo ñaan si def wala sax nga ñaanal maslakul hudda sa ñaan ak bopp mu sarab ndax ñaan wax nañu boo bëggee mu gaaw bul ñaanal sa bopp waaye ñaanal julli rek baa ju julli fa yo saaju ko jëf waaye boo beneen sa bopp ñaan rek yàlla mën na daal sa waaye boo ñaan jur yàlla na ko kon nag kenn ku ne na ñaanal moromam waaw bu ko dewaa ji fa jërëjëf.